دل آج شاعر ہے، غم آج نغمہ ہے، شب یہ غزل ہے صنم۔ دل آج شاعر ہے، غم آج نغمہ ہے، شب یہ غزل ہے صنم۔ غیروں کے شعروں کو سننے والے ہو اس طرف بھی کرم۔ آکے ذرا دیکھ تو تیری خاطر ہم کس طرح سے جیے، آکے ذرا دیکھ تو تیری خاطر ہم کس طرح سے جیے۔ آنسو کے دھاگے سے سیتے رہے ہم جو زخم تونے دیے۔ چاہت کی محفل میں غم تیرا لے کر قسمت سے کھیلا جوا، دنیا سے جیتے پر تجھ سے ہارے یوں کھیل اپنا ہوا۔ ہے پیار ہم نے کیا جس طرح سے اس کان کوئی جواب، ہے پیار ہم نے کیا جس طرح سے اس کان کوئی جواب۔ ذرات ہے لیکن تیری لو میں جل کر ہم بن گئے آفتاب۔ ہم سے ہے زندہ وفا اور ہم ہی سے ہے تیری محفل جوان۔ ہم جب نہ ہوں گے تو رو رو کے دنیا ڈھونڈے گی میرے نشان۔ رے پیار کوئی کھلانا نہیں ہے، ہر کوئی لے جو خرید۔ رے پیار کوئی کھلانا نہیں ہے، ہر کوئی لے جو خرید۔ میری طرح زندگی بھر تڑپ لو پھر آنا اس کے قریب۔ ہم تو مسافر ہیں، کوئی سفر ہو ہم تو گزر جائیں گے ہی، لیکن لگایا ہے جو داو ہم نے وہ جیت کر آئیں گے ہی، وہ جیت کر آئیں گے ہی، وہ جیت کر آئیں گے ہی۔